En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og Peter i teknikken. Jeg kunne godt tænke mig at starte med noget, vi alle sammen går og drømmer om. Hvor nemt kan vi hurtigt blive meget velhavende? Mads, det er jo sådan noget, vi går og tænker over. Hvordan kan vi så på en eller anden måde bare lige ramme den der guldåre, der gør, at vi ud af ingenting får sådan et ordentligt løft i vores formue? Det kender du godt, ikke? Ikke at jeg har fået et ordentligt løft i min formue, men jeg kender godt drømmen om at have en større formue, end den formue, jeg ikke har. Godt, så nu skal jeg lige høre, hvor gammel er det nu, din søn Johannes er? Han er fem. Lige blevet fem. For nu skal du høre, Nu skal du høre, for 4 år siden, der er en mor og far ude at køre i bil uden for Fort Lauderdale. De har deres 4-årige datter siddende på bagsædet. De ruller ind på en McDonald's. De bestiller Chicken McNuggets. De her Chicken McNuggets bliver rakt tilbage til det lille barn, den 4-årige, der sidder bag, altså på barnesædet, på bagsædet. Mens det sker, så kører moren sådan over en lille bump på vej ud fra den her drive-thru i McDonald's. En af de her Chicken McNuggets falder ned i skødet på den her pige og kommer til at sidde i klemme mellem sikkerhedsbæltet og hendes lår. Og hun råber af for helvede. Af for helvede, ikke? Og hun får et ar der. Det er meget varmt, det her Chicken McNuggets, ligesom det sker. 4 år efter, der er der retssag i South Florida domstol, og de har nu givet pigen her og hendes mor, Olivia, $800,000. Altså sådan, at vi er oppe i en 5 millioner kroner, 5-6 millioner kroner. Det ved jo han, det ved jo han godt lægge lov til. Der har jeg trækket. Det er det, jeg siger. Det ved det. Jeg har ikke snakket med ham om det, men det, og jeg har ikke forstået det i situationen, men det kan jeg godt som forælder sige, det vil han gerne lægge lov til. Så, ja, ikke? Det vil han. McDonald's mener jo. McDonald's mener jo. Nu skal du høre, der noget, hvor du så måske også vil få røde ører nu, fordi du nu vil blive grebet noget. Fordi McDonald's forsvarsadvokater, de siger, at den her sag kører, så siger det, at vi har på fornemmelsen, at det er moren, der ønsker de her penge, og at pigen for længst har glemt det, fordi hun plager nemlig til stadighed og får lov til at køre igennem McDonald's for at spise chicken nuggets. Ja, ja, men det er jo så fuldstændig spekulation. Det er der slet ikke i tvivl om. Og jeg kunne aldrig... jeg har ikke andet end foragt til overs for den slags mennesker. Selvfølgelig indtil det sker for Johannes. Det er klart. På en eller anden måde, så det her jo sådan et billede. Vi husker alle sammen historien fra 90'erne. Jeg gør i hvert fald, jeg tror også, du gør, Mads. Muligvis gør folk, der ikke var unge i 90'erne, det ikke, men i 90'erne, der var der en anden sag, hvor en ældre kvinde, hun var oppe i 80'erne, hun køber en kop kaffe i McDonald's drive-thru, og så balancerer hun den sådan mellem sin knæ, mens hun skal tage låget, og så falder den af, og hun brænder sig på sit ben, og derfor står der altid på kaffekopper i McDonald's, som vi alle sammen ved, pas på, kaffen er varm. Hun fik et par millioner dollars. Det er det, og den sag dengang var dybt åndssvag, fordi der var en der havde brændt sig på sin kønsdele med varm kaffe, og man må sådan formode, at folk ved jo godt, at kaffe er varm, og hvis man taber den, så, ja, så kan man brænde sig på den. Men ikke desto mindre, så førte den sag til en enorm erstatning, og det er jo bare en af mange, mange skøre sager fra USA, der handler om det her. Og det betyder jo, at hver gang man, altså når man er i USA, så får man meget, meget underlige beskeder om ting, skrevet på ting om, hvad man ikke må gøre ved dem, fordi det kunne føre til et sagsanlæg. Altså eksempelvis, hvis man kommer til et isskilt i USA, så vil man opstille et isskilt, der er isen tit meget stor på. Isen kan tit være et par meter høj, og så vil der stå skrevet på isskiltet, at det ikke er isens rigtige størrelse. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde er gået ind i set et isskilt af en 2 meter høj soft ice, og tænkt, nu går jeg ind, og det jeg køber herinde, det er en 2 meter høj soft ice. Der er ingen, der godt er en 2 meter høj soft ice, men at det er nødvendigt at skrive sådan nogle ting, det understreger jo det her fænomen i USA, at amerikanerne kan godt lide at misforstå ting med vilje, og så se, om de kan slå mønt på det. Altså, jeg vil tro, pigen her, som hedder Olivia, hendes mor, Philana Holmes, hun ville godt kunne være sådan en, der gik ind, hvis ikke de havde skrevet den her is, ikke var så stor i virkeligheden, og så sagsøgt firmaet bagefter. Det er i hvert fald, altså, det er i hvert fald noget af det, der er sværest for sådan en, tror jeg, en jordbunden vestjyde at forstå. Det er den del af det amerikanske samfund, hvor man, hvor man sådan bevidst misforstår ting, og bevidst søger at få en erstatning ud af det. Men det er jo et helt begreb i USA, det der med mennesker, der har været i gåseøjne heldige i en retssag, en erstatningssag, og nu kan leve resten af deres liv for erstatningen. Altså det er så udbredt, at det er noget, alle virksomheder sætter penge af til. Når man er læge i USA, så er den absolut største forsikring, du har som læge, det er den forsikring, der skal dække dig ind mod søgsmål for din måde at være læge på. I Danmark, der, jeg tror ikke lægehuset i Tim, at deres største udgiftpost, det er forsikringen til, om jeg skulle brokke mig over, sidst jeg var nede for at være til undersøgelse, om jeg blev stukket korrekt med nålen, eller om de overså noget på den anden kind, og så videre, så videre. Altså, sådan fungerer det danske system, ikke? Men i USA, der er det at sørge for ikke at komme galt afsted i en erstatningssag, det fylder utrolig meget i det amerikanske system. Jeg vil lige også fortælle, jeg kan huske en gang, jeg skulle slå græsplæne for nogen i USA, sådan en, hvor der var sådan et rotorblad ned under. Og så står den sådan der, og så står der skrevet på den med store typer også, Mads, at hvis man stikker hånden ind, når den kører rundt den der, så er det farligt. Så jeg var advaret. Altså jeg var advaret mod, at jeg ikke skulle stikke hånden ind i græsslåmaskinens rotorblad, som det hed. Ja, det er jo også godt at vide, fordi... Jamen, der er nogle ting, man selvfølgelig skal vide, at det er dumt, ikke? Men så er der andre ting, hvor man ligesom tænker, det her, det er også bare dumt. Jeg kan huske en sag, der gjorde et stort indtryk på mig, også for at se, hvor åndssvagt det var. Det var en sag tilbage fra 2006 eller 2007, tror jeg, med en kvinde, der havde hun havde købt en bil, og så havde hun ikke været i stand til at betale afdragene på den. Og så havde det selskab, som havde ydet hende lånet, de havde så taget bilen fra hende. Og da de gør det, der tager de jo ikke bare bilen fra hende, som hun erkendte, at den var hun ikke i stand til, den burde hun ikke eje, fordi hun var jo ikke i stand til at betale af på lånet på den. Det var der sådan set, det accepterede hun. Men de havde jo også taget indholdet i benzintanken med sig. Og den her kvinde, der hed Victoria, hun besluttede sig for at sagsøge det her udlåningsbyrå for $5 millioner, for det, der var tilbage i tanken, som hun mente var hendes personlige ejendom. Og den sag er ikke afsluttet endnu. Og jeg har altid tænkt, men der kan jo ikke være, altså selvom en tank, hvis nu tanken er fyldt fuldstændig helt op i en ny bil i 2006 eller 2007, kæmpe tank. Selv hvis det er en stor personbil, så kan der ikke være for meget mere end $30 i sådan en. Altså hvis den er fyldt helt op. En lastbil. Hvordan kan hun mene, at hun skal have $5 millioner. Altså, hvilken advokat siger til en klient, det her, det lyder, den her tankbenzin, som jeg ved, du har været meget knyttet til, som du har et følelsesmæssigt bånd til, den har en værdi af $5 millioner. Vi giver det et skud, og den sag, den kører stadigvæk. Den er ikke blevet lukket endnu. Det er sådan et godt eksempel på noget, som jo altså aldrig ville ske i Danmark. Der er en anden i USA, der har... der er så mange skøre sager, men der er en. En person med flere personligheder, hvor den ene personlighed sagsøger den anden personlighed. Det er jo også noget, som man nok ikke vil se uden for USA. Nej, men vi kan også godt mærke, Mads, på vores holden de her sager ud i strakt arm, at vores vej til den hurtige gevinst, den er jo lang, fordi selv hvis du nu er inde på en fin restaurant, lad os nu sige, du er inde på en af de fineste restauranter i Washington D.C., du har en hvid skjorte på, og så er der tomatsovs på en eller anden måde på din tallerken, du drypper noget af det der ned, og det gør ondt på dit, der, hvor det lige rammer, fordi den er varm, ikke? Så vil det jo ikke falde dig naturligt at sige, her er nogle penge til tjene, vel? Og det vil det heller ikke for mig, og derfor så, det er jo der, vi kan mærke, at vi ikke rigtig forstår det, ikke? Der er jo penge at tjene på at tage tomatketchup eller tomatsovs, der er varm ned på sin hvide skjorte. Jo, men der er jo nogle ting, det handler også lidt om, hvad forventninger har man egentlig til verden, ikke? En sag i USA, kan jeg huske tilbage fra 90'erne, det var en mand, som sagsøgte Budweiser, fordi han havde fået det indtryk af reklamerne, at når han drak Budweiser, så var man omsværmet af meget smukke kvinder. Og det skal jeg ikke afvise, at sådan er der Budweiser-reklamer, der har været. Men det var ikke hans egen erfaring med at drikke Budweiser. At når han drak Budweiser, så skete der ikke rigtig noget. Og han sagsøgte den dog for et mindre beløb, fordi han mente, at Budweiser havde, altså det produktet havde ikke hjulpet ham med at tiltrække smukke kvinder, og det var han rasende over. Og når man læser sådan nogle sager, så har man altid tænkt, at det her er en mand, der er meget humoristisk anlagt, eller sidder han og tænker, at når han ser, hvis jeg drikker øl nok, så sværmer kvinder omkring mig. Altså, tror man, når man ser en reklame, at det sådan virkeligheden hænger sammen, og når man så sidder der på sin syvende Budweiser, og blev meget uinteressant at tale med, og synes, det er rigtig mærkeligt, at Brooke Shields kommer hen og sætter sig på ens ene lår, at så bliver man nødt til at tage den her sag igennem retssystemet. Det er det, der altid har undret mig. Der er meget, man kan undre sig over ved det amerikanske retssystem, og lad os bare køre over i det som sådan en overgang, Mads. Altså, vi skal jo holde tungen lige i munden. Som alle ved, så er vi i gang med en serie, hvor vi skal tale om alle de tidligere præsidenter. Vi er kommet til præsident nummer 11, og det er ikke, fordi vi går i gang med nummer 12 nu. Men der er en sag, en føljetong, der er næsten lige så lang på nuværende tidspunkt, nemlig antallet af sager, der hober sig op imod ekspræsident Donald Trump. Og hold nu tungen lige i munden, alle. Vi ved, der er denne her sag i gang. Tys pengene. Altså sagen om, hvorvidt Donald Trump brugte indsamlede betroede kampagnemidler til at få Stormy Daniels til at holde sin kæft i forbindelse med valgkampen i 2016. Den er i fuld gang. Så er der sag nummer to. Det er den, der handler om de tophemmelige dokumenter, som ekspræsident Trump er anklaget for af de føderale myndigheder og har hævet ud af Det Hvide Hus og gemt nede under tvivlsomme omstændigheder på hans vinterpalads Mar-a-Lago i Florida. Og nu ved vi så, i den her uge, Mads, i den her uge er det så, og vi skal huske at sige, det er fredag i dag, hvor vi sender. I den her uge, der er det kommet frem fra Trump selv, at han har modtaget et tidligt brev fra de føderale myndigheder om, at han er altså under mistanke, at han formentlig skal ind til en ny stor jury i forbindelse med 6. januar urolighederne tilbage i 2001. Og on top of that er det så her fredag kommet frem, at nede i Fulton County i Georgia, der forbereder anklagemyndigheden sig nu også på at anklage Donald Trump. Altså nu er de kommet så langt, at det ser ud, som om der kommer en officiel anklage også der. Der handler det om, at han har afpresset myndighederne. Nogle af vores lyttere vil selvfølgelig kunne huske det berømte telefonopkald, hvor han ringer til indenrigsminister Raffenberg i Georgia og beder ham om at finde 11.500 stemmer, så vidt jeg husker det er. Det er det antal, han manglede for at slå Joe Biden i Georgia. Så Mads, vi kan roligt sige, at også det politiske system i USA, det er infiltreret, ikke af lige så skøre retssager som dem, vi talte om her til at starte med, men der føres godt nok juridiske sager mod Donald Trump på et niveau, der næsten er svært at følge med i på nuværende tidspunkt, fordi de fire sager, jeg nævnte nu, ved siden af dem er der også andre risici for nye sager, der dukker op. Ja, der er jo rigtig mange sager i kølvandet på Donald Trump. Det har der været igennem hele Donald Trumps liv, så han er ikke... Han er ikke ubekendt med de udfordringer, der måtte være ved at blive sagsøgt for det, der er hint. Men det er selvfølgelig meget problematisk, at det er jo ikke alle de her sager, det har vi også talt om til hudløshed her i kampagnesporet, som måske er lige alvorlige, og der kan være et demokratisk problem i, at man som en meget sandsynlig mulig præsidentkandidat for et af de store partier i USA, skal bruge rigtig meget af sin tid, mens man fører valgkamp ind i en retssal. Det er selvfølgelig et kæmpe demokratisk problem. På den anden side er det også et kæmpe problem for et samfund, hvis man har mennesker, der opfører sig på en sådan façon, at de bør være en del af en retssag. Og det er jo selvfølgelig det, anklagemyndigheden lægger op til, og vi skal huske på, det vi også talte om til hudløshed her i programmet, at selvom justitsministeren i USA på det føderale niveau traditionelt har en langt mere uafhængig rolle i forhold til den siddende præsident, der er udpeget, om en dansk justitsminister har i forhold til den statsminister, der er udpeget vedkommende, ja, så er Jack Smith, han er ikke justitsministeren, men han er den særlige anklager i de her sager, udpeget af justitsministeren, ja, så er han jo demokrat, og derfor så kan man jo ikke fortænke folk, der holder af Trump og Trump selv, i at sige, det her det er en politisk sag, også selvom det skulle ende med, for den sags skyld, at han bliver dømt. Det er svært at adskille tingene af her. Ja, altså, og det er jo ikke noget, vi kan afgøre. Jeg tror, nogle gange har jeg tænkt, hvordan vil det her se ud, når vi spoler frem i tidsmaskinen og kigger tilbage på det her? Hvordan vil historikere betragte den her periode i amerikansk politik? Hvordan vil man se på den måde, den demokratiske proces i USA og det juridiske på mange forskellige niveauer, det blev blandet sammen i en meget nogle gange uskøn amalgam i den her periode. Det er noget, jeg har gjort mig mange tanker om. Jeg har ikke noget klar svar på det, men det er jo virkelig en vigtig debat at have i et demokratisk samfund. Og det vi ved, for bare lige at sige, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke. Vi ved, at i flere af de her sager, der er det anklagemyndighedens plan, at sagen skal føres fra det her efterår og så hen igennem hele 2024, hvor der er valgår. Det kan da være, at der falder dom, inden disse domme ville i givet fald kunne ankes. Men ikke desto mindre, så vil de her sager efter planen køre parallelt med, at eks-præsident Trump, han fører valgkamp om at blive præsident igen. Derfor har ekspræsidenten selv ønsket, krævet, foreslået, at alle de her sager, de skal udsættes til efter præsidentvalget. Fordi det ikke er rimeligt, siger han, at man laver sådan en politisk heksejagt på en kandidat. Omvendt så siger demokraterne, at den eneste grund til, at han stiller op, ja, det er fordi, han ønsker at hindre, at de her retfærdige retssager, de skal føres imod ham. Så vi kan lande i en situation, vi har også talt om det før, hvor Trump kan blive dømt, han kan i princippet sidde i fængsel, og så kan han blive valgt til præsident. Så lad os bare lige tage den, når du siger kig tilbage på, lad os tage den situation, tænk den til ende. Trump bliver dømt for noget, han skal i fængsel, han bliver valgt til præsident. Og så ville det jo være nærliggende, at hvis han blev valgt til præsident, at han så ville benåde sig selv. Vi ved, at amerikanske præsidenter kan benåde, men her er vi inde på ukendt territorium, for det er sådan uklart, om en siddende præsident har mulighed for at benåde sig selv. Ja, det lyder jo vanvittigt, bare du siger det, David. Ja. Man har aldrig troet, man skulle sige Nej, det om et amerikansk præsident. Det har man ikke. Men det er jo, altså, men selv når man kommer i den situation, at sagerne bliver udskudt, og Trump så bliver valgt som præsident, og så benåder han sig selv. Enten forlås, eller så venter han lige til, der falder dom. Det er jo sådan set lidt op til ham selv, hvordan han vil gøre det. Det vil også være en udfordring. Lad os bare sige det sådan. Lad os lige høre, Mads. Jeg har et klip her med John Kasich, som var præsidentkandidat tilbage i 16 for det republikanske parti, tidligere guvernør i Ohio. Lad os lige høre ham tale om, og vi skal huske at sige, at han er det, man kalder en moderat republikaner. Lad os høre ham sige, hvad han mener om, hvorvidt det er i orden, at der skal føres en sag om 6. januar-uroligheder. When you have so many people questioning the legitimacy of a presidential election, I mean, that is a really, really deeply concerning thing. When somebody cannot let go of power, and then they convince their followers that there was a ripoff, the result, that is very dangerous for the foundation of American democracy. We heard earlier somebody was suggesting that, you know, it's a shame we have to go back to January 6th. No, I think it's fine that we go back to January 6th, because what happened that day was an effort to try to take over control of the country by a crazy mob. Ja, han går jo til den her Kasich igen, absolut ikke nogen ven af Donald Trump, men ikke desto mindre republikaner. Han siger, det er helt rigtigt, at den her sag skal føres, fordi ekspræsidenten opførte sig helt utilstedeligt som en mand, der rystede selve fundamentet for demokratiet, siger altså John Kasich her. Og det er jo så et meget legitimt synspunkt. Jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bestemt også forstå dem, der er meget bekymret over, at man skal føre retssag midt i en valgkamp. Så det er jo, ja. Jeg har ikke. Hvad tænker du, David? Synes du? Jamen, jeg synes jo det. Altså, du sagde det før helt præcis, synes jeg. På den ene side er det selvfølgelig dybt problematisk, at man fører retssager mod en kandidat, der ovenikøbet har været præsident. Men på den anden side er det jo også håbløst at lade være, fordi man siger, at en mand stiller op til et valg, så skal man lade være med at retsforfølge ham, hvis man vitterligt mener, at man har beviser nok til, at man kan føre en sag. Vi skal huske på, i to af de her sager, der er det altså lykkedes anklagemyndighederne at overbevise en jury om, at der er tilstrækkeligt med grundlag til i hvert fald at føre en sag. Det er jo ikke det samme, som de siger, de vil dømme ham, når den tid måtte komme. Men der er en dommer, og der er en jury, der altså, er sagt OK. Det er også nogle lidt spøjse sager, nogle af dem, ikke? Det synes jeg, det er. Jo, at den lille sag, altså undskyld, jeg kalder den lille sag, men altså sagen om tysk penge i forbindelse med Stormy Daniels, vil vi nok sige, at den ville falde under en bagatelgrænse. Den behøvede man ikke at føre, den fører man formentlig, fordi New York delstat er så demokratisk, som den er. Sagen om 6. Jan, undskyld, om de hemmelige dokumenter, den er mere ren, synes jeg. Den involverer jo også noget, hvor man kan sige, at her bliver vi nok nødt til at få ryddet op for at få styr på omgangen med fortrolige dokumenter. Men når man skal gøre det midt i en retssag, det er også sådan lidt, det har det lidt blandet med. Altså, der er jo kommet alle mulige lydfiler frem med Donald Trump, der sidder og blafrer med meget hemmelige papirer og siger, jeg må ikke vise dig dem her. Ja. Så der kunne hjælpe med nogen, der sidder og optager ham, mens man siger det. Fordi det her, det er virkelig hemmelige planer for det her, for at angribe Irak og Iran osv. Og det er typisk Donald Trump osv. Det betyder ikke, at de har set de hemmelige planer, men det viser jo, at Donald Trump omgang med meget hemmeligt materiale har han godt selv været klar over, ikke var sådan helt, som det skulle være. Og så er det også helt vanvittigt, at han gør det, men Trump er jo en meget speciel mand, og jeg er helt på det rene med, at det her bliver man nødt til at rydde op i på en eller anden façon. Stadigvæk synes jeg, der er andre ting, der peger på, at han er ikke den eneste, der har udfordringer som tidligere præsident med den måde, man har omgået fortroligt materiale på, så måske skulle det mere være noget, der handlede om at få styr på det her sådan fremadrettet, end jeg bryder mig om, at den sag skal betyde, at Donald Trump måske ikke kan blive præsident. Jeg synes ikke, Donald Trump skal være præsident, men jeg håber, at det er vælgeren, der afgør det, og ikke alt muligt andet. Ja, og så må vi jo også sige, at under andre omstændigheder, altså under tidligere nye præsidenter, der ser tilbage på noget, deres forgænger har gjort, selvom det var fra et andet parti, så har man sådan en fornemmelse af, at man kan tale om nogle ting, altså få lagt nogle sager ned, hvis præsident og ekspræsident taler sammen på en eller anden måde. Der må vi bare konstatere, at der er ingen af de her mennesker, der er slet ikke Joe Biden, der kunne drømme om at tale med Donald Trump, og det er heller ikke sikkert, at han ville den anden vej rundt. Altså der er ikke nogen, hvad skal man sige, linjer, hvor man kan tale sammen. Det er enten ingenting, eller også er det den store åbne scene, de her konflikter, de føres på. Ja, lige præcis. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi skal også lige tale om, New York Times havde en artikel her forleden dag, hvor de remsede op alt det, de mener, at Donald Trump han ville gøre, hvis han skulle kunne tiltræde som præsident igen, altså vinde valget 24 og tiltræde i januar 2025, og det de allermest kigger på, en masse eksperter siger, det er, at han vil gøre præsidentembedet endnu stærkere, altså gøre muligheden for, at han kan føre politik udenom kongressen, udenom de sædvanlige regler, udenom de sædvanlige restriktioner, der ligger for de styrelser og myndigheder, der ligger i USA. Ja, så var der en stor artikel, der handlede om det. Og i den forbindelse, der er der en historiker, og andre en af dine kolleger, Mads, er det en historiker i præsidentembedet, han hedder Michael Beschloss, ja. Og han taler herom hos NBC om, hvad han tror, der sker, hvis Trump han vinder, og altså bliver præsident igen i 25. Well, if you love Mussolini, you will love what Donald Trump is talking about for 2025. Mussolini followed the unitary executive theory too, which meant total power to the dictator, no constraints. This is about as un-American, I think you will all agree, as anything I've ever heard. I mean, the reason why this country was founded was as a rebuke to the British king. We wanted to develop a system where you could not have a king, you could not have a dictator. Power was under constraint. When you were at Tuscaloosa, Joe, I'm sure that you talked about, as you have ever since, the fact that there are checks and balances, three branches of government. That's all James Madison, who used to be a conservative hero. Now comes along Donald Trump, the first major candidate in American history to say outright, I want a presidential dictatorship. I can't think of anything that's more out of the American tradition. Ja, det er nok lige lovligt hårdt at sige, at han direkte har sagt Donald Trump, at han ønsker et diktatur og diktatorembede. Det har han dog ikke sagt. Men Beschloss her, Mads, er bekymret for, at han er ligesom Mussolini, altså han siger ikke Hitler, men vi er oppe i de store grene her. Ja, ja, og den valgkamp synes jeg er helt reel. Jeg opfatter Trump som en, der er fuldstændig fløjtende ligeglad med den amerikanske forfatning. Og jeg opfatter ham som en, der ikke har nogen kærlighed til den styreform, som han repræsenterer og har repræsenteret. Og han vil gøre, hvad han kan for at bøje den og bruge magten. Og jeg tror egentlig, han synes, at det at leve i det, under de restriktioner, som et demokratisk styre giver ledere, og ham selv som leder, da han var det, er besværlig. Og det synes jeg skal fylde meget i valgkampen. For det synes jeg, det har altid været Trumps, i mine øjne, største fejl. Han har mange fejl. Den største er hans had til den styreform, som USA var sin første af sin art til at etablere, da det blev en selvstændig republik, nemlig repræsentativt demokrati, og med en tydelig magtdeling, og med en indbygget skepsis over for dem, der havde magten, på en sådan façon, at man lavede det, der hed divided government, sådan at der aldrig var for nogen, der måtte blive for magtfulde. Man havde prøvet at være underlagt den britiske kongemagts for godt befindende, og det vil man ikke tilbage til. Og derfor var det at sørge for, at magten ikke korrumperer dem, der får magten, det var man meget, meget påpasselig med, da man etablerede det amerikanske demokratiske eksperiment i sin tid. Og jeg er ingen tvivl om, at Donald Trump har ikke forstået en pind af det, og vil gøre, hvad han kan for at underminere det politiske system i USA. Men det er magt, det er ikke retssager, der skal forhindre ham i at række ud efter at blive præsident. Det skal en samtale om Trumps opfattelse af, hvad demokrati er for en størrelse. Det synes jeg vil være mest glædeligt. Vi skal også lige høre, Mads, fordi vi ved jo, hvordan Trump, mens han var præsident, sagde utrolig venlige ting om Saudi-Arabiens leder, om Kinas leder, om Tyrkiets leder, om Ruslands leder osv. osv. Her forleden dag, altså i denne her uge, der havde han pæne ting at sige i en såkaldt Fox Town Hall om præsident Xi, altså den kinesiske leder. Prøv at høre, hvad han siger her. Think of President Xi, central casting, brilliant guy. You know, when I say he's brilliant, everyone says, oh, that's terrible. You call it. Well, he runs 1.4 billion people with an iron fist. Smart, brilliant, everything perfect. There's nobody in Hollywood like this guy. Nej, der er ikke nogen i Hollywood. Og han starter med at sige central casting, og det er et udtryk fra amerikanske tv-serier, når man har, der er en person, der sidder i nøglen af at kaste de forskellige figurer, der skal være med i en Hollywood-produktion. Og her siger Trump så, at Xi, han er helt perfekt til det. Han styrer 1,4 milliarder mennesker med en jernnæve. Klog, brilliant, alt er perfekt. Det er Trumps ord om en diktator. Ja, og det understreger alt, hvad jeg lige har sagt. Så det, og det er, jo, ja. Det er jo det, den amerikanske vælger skal have at vide igen og igen og igen, at Trump er en angreb på det demokratiske system, som de traditionelt har været så stolte af i USA. Lad os også lige høre nu, da vi er i gang med klip med ham, så var han ude her forleden dag i et interview, også hos Fox News med en kvindelig journalist. Det handler om, hvordan han lige kan ordne konflikten i Ukraine. You said you could end the war in Ukraine in 24 hours. Yes, I could. How would you do that? I know Zelensky very well. I felt he was very honorable because when they asked him about the perfect phone call that I made, he said it was indeed perfect. He said it was, he didn't even know what they were talking about. He could have grandstanded, oh, I felt threatened. Well, that's not going to be enough for Putin to stop bombing Ukraine. No, I'm not saying that. What I'm saying is that I know Zelensky very well and I know Putin very well, even better. And I had a good relationship, very good with both of them. I would tell Zelensky, no more, you got to make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're going to give them a lot. We're going to give them more than they ever got if we have to. I will have the deal done in one day. One day. Ja, den ordner han lige på 24 timer, Ukraine-konflikten, fordi han kender begge de to ledere i de to lande. Og det, man skal høre godt efter, det er, at han siger, at jeg vil ringe til Zelensky, og så vil jeg sige, nu er det nok. Og hvis nu man er Zelensky og får det opkald, nu er det nok af den amerikanske præsident, så vil jeg tro, man tænker, man skal stoppe med at bekæmpe de russiske invasionsmagter, og man derfor må opgive de områder, som Putin allerede har kontrol over, altså Krim og store dele af Øst-Ukraine. Det kan jo ikke tolkes på anden måde. Nej, ikke rigtigt. Altså, det er jo meget svært at høre Trump komme med noget til hele den her problemstilling, som er nyt. Og det lyder i mine ører meget, som at det Trump siger er, at man skal finde en løsning, hvor man fastfryser situationen, som den er nu. Og det vil sige, at op mod 20% af Ukraine er jo stadigvæk erobret af russerne og underlagt russisk kontrol, at det vil så være genstand for forhandlinger om en ny grænsedragning mellem Ukraine og Rusland. Og det er selvfølgelig meget alvorligt. Man skal huske dog, at der er, uanset om Trump måtte blive præsident eller ej, så er der et meget markant flertal i kongressen for at støtte Ukraine. Og et flertal, der nemt vil kunne overrule Trumps modsatrettede ønsker på det her område. Og jeg tvivler på, at man bare kan løse konflikten ved at ringe og sige, nu skal I, nu er det simpelthen nok, venner. Der skal desværre nok mere til. Der er i hvert fald aldrig nogen, der på den måde har stoppet en stor konflikt på europæisk jord med et enkelt telefonopkald, og så var den sag afklaret inden for 24 timer. Men der ser Trump jo, som vi ved, også han har meget store tanker om sig selv. Lad os lige prøve at fokusere, Mads, på den situation, vi har, som vi har snakket om mange gange, for det ser ens ud hver eneste uge. Trump ligger i de republikanske primærvalg lige omkring 50% opbakning hele tiden. Nålen flytter sig stort set ikke. Når den endelig gør, så er det lidt op, og så falder den lidt ned til 50 igen. Ron DeSantis står på de der 20-23, og så er resten af kandidaterne alle sammen et godt stykke under 10%, så han står rigtig stærkt. Og vi talte i sidste uge om Chris Christie, den tidligere New Jersey-guvernør, der slår til ham, og han har et lille sådan optik i målingerne. Han turnerer rundt på alle tv-stationer. Her kan vi først høre et klip, hvor han er på CNN, hvor han altså angriber Trump, og det er Anderson Cooper, der er verten her. You said the other day, Donald Trump is a TV star, nothing more, nothing less, and that, quote, if we put him back in the White House, the reruns will be worse than the original show was. Why worse? Oh, because he's so angry now. He's angry and he's vengeful, and he said, I will be your retribution. Well, I don't want him to be my retribution. I don't need him to do that, and I don't think anybody in America needs it either. He wants to be retribution for himself. I am convinced that if he goes back to the White House, that the next 4 years will all be about him just settling scores, Anderson, with everybody who he thinks wasn't perfectly nice to him. Mm. You know, and the bottom line is that if you get lucky enough to become the president of the United States, every day you should wake up thinking about what you do for the people of this country, not what scores you need to settle for yourself. And he has shown himself, and I think most particularly in his post-presidency, to be completely self-centered, completely self-consumed, and doesn't give a damn about the American people, in my view, if what the American people want is in conflict with what Donald Trump thinks is best for him. And I don't think that's who we want sitting behind the desk in the Oval Office. Ja, jeg tror ikke, det er sådan en som ham, altså Trump, vi gerne vil have i det ovale værelse bag den berømte, det berømte skrivebord Resolute Desk derinde. Men Mads, det ser det jo ud til, at i hvert fald halvdelen af de republikanske vælgere gerne vil have. Ja, og Trump ser overraskende stærk ud i meningsmålingerne. Det siger nok også lidt om feltet. Det siger lidt om, at der ikke er andre kandidater, der rigtig har fået deres kampagne til at løfte sig. Nikki Haley, der sådan nok er den traditionelle fløj, bedst kan lide, er ikke rigtig kommet ud af starthånderne på en overbevisende façon. Ron DeSantis, der ligesom skulle være Trump bare på en ny og mere, skal man sige, sådan vandkæmmet façon, har ikke rigtig haft succes med sin kampagne. Man kan ikke åbne en dansk avis, uden at man får at vide, hvor dum Trump er. Uanset om man læser en centrum-venstre-avis i Danmark, eller en borgerlig avis. Sådan er det bare. Det er vores opfattelse. Men rigtig mange amerikanere ser Trump helt anderledes, end vi gør, og opfatter det, han står for, som noget, der er nødvendigt. Og der er ikke et stort parti med en meget lang tradition med mange stærke kandidater gennem historien, har man svært ved at finde et modsvar til Trump. Der er i mine øjne, er der ikke nogen i det der felt, jeg rigtig seriøst tror, kan slå Trump i et primærvalgsforløb. Jeg kan blive forbløffet. Der kan ske meget, når Iowa og New Hampshire er overstået. Der er ting, der kan ændre sig, og der er en stor appetit på hos de amerikanske grå eminente i det republikanske parti, har en stor appetit på, at der skal ske noget helt andet med partiet, end det Trump har stået for. Men hos almindelige amerikanere, der stemmer republikansk, der er begejstringen for Trump nærmest intakt. Og vi kan høre, nu taler vi om Ron DeSantis, som simpelthen ikke kan rykke sig for de der sådan cirka 22-23% opbakning, og som endda i nogle målinger falder lidt tilbage. Han er blevet kritiseret for ikke at gå hårdt nok til Trump. Altså, hvordan kan du forsøge at angribe dragen, hvis ikke du tør sige noget og gøre noget? Og her bliver han så udsat for et interview i Fox, hvor han netop bliver kritiseret for, at han ikke rigtig går til den som kandidat. Prøv at høre det her. Here, Chris Christie, who was on this program a couple of weeks ago, says he's the only one that goes directly at Trump, insult for insult, calling him a coward and so forth, and that the rest of you just dance around for fear of offending him or his supporters. Does he have a point? I don't do insults, so that is true. I think just getting in this insult game turns voters off. It's not something I want to do. Substantively, we've been very frank at our differences with respect to the former president. I mean, for example, he promised to drain the swamp. It got worse. He did not drain the swamp. He promised to have Mexico pay for a border wall. They did like 50 miles of wall. There's massive expansive still there. He said he was going to eliminate the national debt. They added almost $8 trillion to the debt in 4 years. And of course, in 2020, he turned the country over to Dr. Fauci, and those lockdowns and the borrowing and printing really sent us on a bad course. All I've right. been very, very frank at that. But I have no interest in attacking Donald Trump or any of these other candidates personally. I think we've got to rise above that, and let's focus on the issues. You were once allies. Ja, engang var jeg allieret for journalisten her fra Fox sagt til sidst. Det, der jo er rigtigt, det er, at DeSantis ikke sådan går ind i bokseringen med Donald Trump. Her kan vi høre, at han kritiserer ham for noget politik, men den her lidt, du kaldte det, Donald Trump bare vandkæmmet. Altså, det er som om, han ikke tør at lave et rigtigt angreb. Det, som mange MAGA-vælgere, du har jo rejst i USA, ligesom jeg, og mødt de her mennesker. Det, de godt kan lide ved Donald Trump, er jo netop, at han tør sige det, man ikke må sige. At han ikke er bange for at angribe til højre og venstre. Trumps instinkt, når han kommer ind i en problemstilling, det er altid at tænke, jeg kan skyde mod af det her. Ja, altså, hvis han går ind på baren, og så tænker han, ja, det her det er ikke noget problem, jeg slås hele vejen ud, og jeg ordner dem alle sammen. Det er ikke noget problem. Han er ikke bange for slagsmålet, uanset om det er Black Lives Matter, eller det er NAACP, eller det er feministerne, eller you name it, Trump tager kampen, indvandring, alle de her ting, som mange synes på den amerikanske højrefløj, at man skal tage fløjtaskerne af og sige det, som det er. Immigration, kriminalitet, USA's udvikling, identitetspolitik osv. Og derfor har jeg altid synes, der var en svaghed ved DeSantis' kandidatur, at han tænkte, hvis jeg nu siger de samme ting og mener det samme, men siger det som sådan en velopdragen person vil sige det, så kommer de nok over til mig. Men det gør de jo ikke, fordi det, de kan lide ved Trump, er, at han tør være fræk. At han ikke har det der filter, som andre har. Og Trump er jo tydeligvis fuldstændig ligeglad med, hvordan folk reagerer på det, han siger. Der er så mange Trump-klip, altså, hvor han står og sidder. Hvor han sidder og taler med Stoltenberg og andre, og bare sådan sidder og siger fuldstændig vanvittige ting lige op i hovedet på dem, uden at fortrække en mine, og man kan se, at alle sidder sådan og kigger til højre og venstre, for at sidder jeg, og er det her en samtale, jeg er en del af, sker det her i virkeligheden? Og det, DeSantis mangler at forstå, det er psyken hos dem, tror jeg, der stemmer på Trump, fordi de ønsker en mand, der siger fra, og er fræk som slagterhund. Og man kritiserer Trump for meget, men man kan ikke kritisere ham for ikke at være modig, fordi han tør jo sige det, hvor mange andre for længst har blevet kuget, og DeSantis virker på forhånd kuget, og derfor tror jeg, at den generiske MAGA-vælger tænker om DeSantis, det kan godt være, at du siger, at du mener det rigtigt, men jeg kan ikke se på dig, at du mener det rigtigt. Det ved jeg med Trump derimod, at han gør. En anden masse, som heller ikke ligefrem ligner en, der går ind i ringen og tør slå sig ud af et bare slagsmål sand for dyden, det er jo eks-vicepræsident Mike Pence, tidligere guvernør i pæne Indiana. Han var her forleden dag på valgkampsbesøg i New Hampshire, og her skal vi huske, når primærvalget går i gang, der i starten af 24, så er første primærvalg som altid i Iowa, og så rykker man straks derefter ugen efter til New Hampshire. Så det er en meget vigtig delstat at være i som tidlig kandidat. Han turnerer rundt, og han bliver så fanget her af lokal TV, da han er inde til et lille bitte vælgermøde på en Dunkin' Donuts et sted ude på landet i New Hampshire. Og her kan du høre en rigtig kandidat tale. It's great to be here in this this very personal politics for which New Hampshire is known everywhere. It's something that we welcome and we look forward to taking advantage of as we, in many ways, reintroduce ourselves to the people of New Hampshire, Iowa, and all of America. And that includes stopping at Dunkin'. You always got to stop at Dunkin' Donuts. One look at me, you can tell I'm a fan of Dunkin' Donuts. And it's not just the coffee. Mads, det er jo en sprudlende kandidat her, der taler på Dunkin' Donuts. Man skal altid besøge Dunkin' Donuts, siger han, som om nogen har skrevet det til ham. Han ligger på 5% point. Det er faktisk nummer 3 i primærvalget, og det er jo også ret vildt, når man tænker på, hvor mange kandidater, der ved tidligere primærvalg, kommer op og ligger sådan omkring de 10% i hvert fald. Så nummer 3 i det her valg, altså Mike Pence helt nede på 5% i gennemsnit. Og det er altså også svært, når man hører ham her, at tænke, han kommer til at rydde stemmeboksene i New Hampshire. Ja, altså Mike Pence er jo ikke i gang med at blive USA's næste præsident. Det kan godt være, at han går og bilder sig selv det ind, men der er ikke noget, der tyder på, at det er han. Han har en vis opbakning i den religiøse højrefløj, og det giver ham selvfølgelig en fordel, men han er strandet mellem at have været ombord på Trump-skibet og nu en stor kritiker af sin egen tidligere chef. Det er en svær position at være i. Og det lyder jo her, som du siger, det lyder ikke som om, at rigtig selv tror på det. Nej, der var sandt for dyden heller ikke mange mennesker mødt op til det her lille valgmøde på Dunkin' Donuts ude på landet. Som jeg kunne se det, men jeg kan jo være snydt af vinkelen, så er der 6 mennesker til stede, og der er jo lidt flere, når Donald Trump han møder op, for nu at sige det mildt. Men de kan være, dem, der med alle de rigtige forbindelser, der, de 6 personer. Det er ikke til at sige. Så de umiddelbart ikke ud til, men det kan også snyde, Mads. Det kan også snyde, hvordan det ser ud der. Vi er tilbage igen. Mads Fuglede, Peter ude i teknik, og jeg, David Træs, om en uge med et nyt afsnit af Kampagnesporet. Tak fordi du lyttede med i denne uge. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.